بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بل اسرائیل سره په شپږو طریقو باندې خبرې کولې. دا غینا یو طریقه احسانات و، بیا ورپسې دا غي قبایح ګنده عملونه شروع کړل. د دې حکمت د پاره چې یو داسې خلق قابل د تقلید نه دي، دویم د دې ګندو عملونو د وجنه یوهود قابل د دې نه دي چې غیر عالمی نظام چلی، ځکه دا غینا د عبدو او د خلافت ماده وتلې ده. مسلمانانو ته تنبیه ده چې تاسو په سټیج ودرول شوي، تاسو ته تا د عالمی خلافت تاج په سر شو، او کتاسو دا ګنده عملونه راواغستل تاسو به هم بیا ارتاوولی شئ. درې نوعې درې تقریرونه مخکې وشو، اوس د دې دو آیاتونو کې څلورم بیان دی. انکارهم من الانبیاء السابقین، مخ کے خطاب کی ویل چې دا احکاماتو نه انکار کو، احکاماتو نه انکار کو. وسوی احکامات سو چې کوم پیغمبرانو احکامات راوړي، چې کوم پیغمبرانو احکامات چې کوم دنو راوړي، هغه پیغمبران چې وو آغای قتل ولو وجل او داغای نه انکار کو، د تیرو پیغمبرانو نه انکار. نو چه سوک انبیاء وجنی، چه سوک دا حق داعی وجنی او دا حق دا دعوت نه انکار کئی، نو دا خلق لایق دا دین دی چه دی دی پستیج پا تکڑی شی. ردی تا وی چه تاسو که دا گنده عملو. بنی اسرائیلو انقلابی دا ور تا موسیٰ علیہ السلام نا شروع کی گی، انقلابی دا ور تا موسیٰ علیہ السلام نا شروع کی گی، او دا بنی اسرائیلو انقلابی دا ور ختمی گی پا عیسیٰ علیہ السلام. پدیمینس کے دیر پیغمبرانو، دیر پیغمبرانو. نو موسیٰ علیہ السلام لا اللہ قانون ورکڑو داد دید غلامین ازادی دو اولنے دورو، چید غلامین ازاد شو او اللہ والا قانون ورکو. تورات د موسی علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې قانونو تقریبا 2000 کال تورات پزماکا بادشاہی کړی دا. زبور کې مناجات او صفاتونه د الله او مناجات او انجیل کې باقایا موادو، حکمه خبره په تورات کې وقتیوی اغل ریکولو، کمو کې لگ تغیر او تبدلو نو آغای بدل کرو. نور اصل قانون توراتو دا موسیٰ علیہ السلام نا دا دی انقلابی دور شروع شو او پا عیسیٰ علیہ السلام ختم شو. دا ختمی دو وجہ او دا غی مزاج ذکر کئی دا خلقو، کل ما جا چې کله هم پیغمبر د دې د طبیعت او د خواهش خلاف خبره کوله دیو چې وسره سیدونو پیغمبر به واجو یعنی تکذیب وړو کار نو تکذیب خو به کو نسبت د دروغ به وته کو مدار دای او ګندا عمل ذکر کئ چې دا سید نبوت د دعوت دشمنانی راغه بس په سټیج پاتې شي او یقینا ورکړم یو موسی د تورات وقفینا من بعده بالرسل وقفینا من بعده او لګاتار میراولېګل پرلا پسې میراولېګل پس دینا ډیر پیغمبران دا غمین زنین بیائیوی فاتینا عیسی بن مریم البینات او ورکڑیمیو عیسی زید مریم تصاب دلیلونا تردیخ سلسلہ عیسی علیہ السلام تراؤ رسیدلا او ورکڑیمیو عیسی زید مریم تا دا مریم زیو دا اللہ زیو نفید علوہیت اکڑا البینات صاب دلیلونا وَاَيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ او کلکڑمی او دلارا پا جبریل باننی یعنی دی جبریل مراتلو بے غطا تسلی کی دا روح القدس یو مانا جبریل تاکہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چو جبریلو رسول اللہ فینا و جبریلو رسول اللہ فینا وروح القدس ما به خفاو جبریل په من کې دا الله استاد براتو او روح القدس روح القدس د جبریل علی السلام نومو دا غو پراتک به د جبریل ډیر ته عیسی علی السلام ډیر تسلی کېدا ډیر تسلی به پکېدا څنګه عیسی علی السلام پلار نو نو قام قبیلی و دی خپل نگانو زکا پلار دو زکا نصب چه دی نو دا دی پلار نجوڑی گی دو امداده چی روح القدس نموراد انجیل زکا اسمانی وی چی دانو اغم روح تی وایدناو بی روح القدس او کلک می کلکڑمی و دلارا پی انجیل بانده په انجیل باندې یا وحی زکا وحی او انجیلم وحی و لکا سورہ نحل دویم آیات تنزل الملائکت بالروح درم مطلب قلبی اطمینان دی عیسیٰ علیہ السلام لکڑے میں دلران نزل پی اطمینان بلکل مطمئنو چکلے و سڑے مطمئنی نو اکلا کی پا اقبل میسن عمر مطمئنی نو اکلا کی بل روح القدس معنی اسم عظم مولانا سندی رحمہ اللہ تعالی ذکر کئی چی روح القدس آغا خزانہ دا قدرت الہی دا اللہ دا قدرت هاگا خزانه دا چه دا غزائنه دا انبیاء و مدد کی گی دا انبیاء و مدد دا غزائنه کی گی دا عیسیٰ علیہ السلام دا مدد سخت ضرورت و ذکر دے وگر زیدو و هر وقت بے معاملہ دا نیوی قوم سر راتلا معاملہ بے دا نیوی قوم سر راتلا نو برا عالم کې حضیرت القدس کې چې کومه خزانه ده چې دا غینه د انبیاء او مدد کیږي دا هغه خزانه نه ولاغه مدد کیدو افا کلما دا زدهی مرض انبیاء میراولې گل فدلایلو افا کلما جاءکم رسول ای هر واره شراب اور تاسو ته پیغمبر بیما هاگا مسلا و هاگا دین لا تاوا انفسکم چنبا خوخو طبیعتون استاسو و تاسو بزان معتبر و گانو ځان به ته غټو غاړو دا یو خبره مونږ وایلی و یو د انسان عقل له فطرت او دویم د انسان خواهش ته طبیعت خواهش ته او طبیعت د انسان فطرت او عقل او شریعت دا بالکل برابر دی بینا غزا دا یو تویل دی یعنی دا فطرت دا پارا و دا روح دا پارا شریعت دا سده لکتگی لعبو اغیسر بالکل موافق دی که زمان دا کامزور و اقل و ترسائی نکی ناب زمان گا کامزورتی آوی خود بالکل برابر پدے باندے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب لکل دے در او تعارض الاقل والنقل در او تعارض الاقل والنقل دوین پہ احیاء العلوم کی امام غزالی دیر خدمت کرے دے پدی کی چھے باقاعدہ فنی کار کرے دے او کتابی لکھلے دے آغا دو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ دا چھے دائے ثابت کرے دا چھے شریعت او عقل بالکل برابر دی شریعت او روح او عقل انسان بالکل برابر دی بلا خدمت پاغی کڑے دے حضرت تانوی رحمہ اللہ میں او کتاب دے احکام اسلام عقل کے آئینے میں عقل کی نظر میں آغی کی امدہ ثابت اکڑے دا چا احکام دا عقل خلاف نہیں دوین دے طبیعت طبیعت خواہش نفس شریعت دے بالکل مخالف تے شریعت دے بالکل مخالف تے دق قضائے زمان امتحان دے چھ زمان طبیعت یو سغواڑی او زمان شریعت بل سغواڑی اس منگا طبیعت اخلو او که شریعت اخلو زمان دی دنیا کی امتحان دا دے لیبلوکم ایوکم احسن و عملا امتحان زمان دا دے چھ منگا دا اللہ شریعت اخلو او که منگا چھ کمدنو خپل طبیعت و خواہش لو خپل طبیعت لو و خواہش لو نو شریعت چھ دے دا د طبیعت او د خواهش بالکل مقابل لے شریعت وی پاس منزو کا طبیعت وی ودشا شریعت وی مخورا طبیعت وی خورا پروجا مخالف تیار حکم دا د شریعت پدے کے دعوی چیز منگ امتحان دے تو طبیعت او خواہش او شریعت مقابل دی تک دل توئی رسولم بمالا تاوان پسکم لگ ور پسی بلایا تو گوری آیت نمبر 120 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ یو طرف تا احوالی بل طرف تا علم دی ورپسی آیت نمبر 145 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ سورة المائدہ کی اموئی 48 نمبر آیات اتصل و اختم فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم انچاس کی موی وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم فلا تتبع اهواءهم دارنگی سورۃ الرعد کی ہوئی سورۃ الرعد آیت نمبر 37 ودرشم ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم خواہشاتی اور طرف تا علم بل طرف تا دا مخالف کی قرآن مجید کی دائی اوگت مضمون دے بلا بنورم پیدا کی وَلَا تَتَّبِي الْهَوَا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سواد 26 سورة سواد شفق اجتماعات وَلَا تَتَّبِي الْهَوَا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سورة جاسیہ کیموئی اَفَرَائِتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَاهُ هَوَاهُ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بِمَا لَا تَعْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ چه کم خلق ده طبیعت غلامانی او ده خواهش غلامانی نو آغای داوی وی شریعت زمان ده عقل نخلاف تی ده عقل حیوانی نخلاف تی او ده عقل انسانی نخلاف تی یو عقل حیوانی ده چه شاسه بوتا عقل معاش وی بل عقل انسانی دے چه شاہ سے بوتا عقل معاد ہوئی تو دا عقل معاد او دا عقل انسانی نا ندے خلاف دا عقل حیوانی او دا عقل معاش چه صرف پا دنیا پوئی گی تو دا آگے عقل نا خلاف تے دکا خلق چه سوگدہ ہوئی چه زمان شریعت چه شریعت چه دے په اسلام حکمونه چي اغه د طبيعت نه خلاف دي طبيعت نه خلاف دي او د عقل نه خلاف دي اصل کې اغه انسانيت فلار دي تي اغه طبيعت او د عقل فرق نه کوي دغه د خواهش نه خلاف دي په دې وې د عقل نه خلاف دي خواهش ځان له سيز دي او عقل ځان له سيز دي اقل ځان له سيز دي نو رسولم بما لا تاوان فسكم ففريقان كذبتم يوڑلا استكبرتم دای وزان مو تاسو وزان مو تبرو غنا چې د عقل په تقاضا نه چلیګو او موږ د طبيعت په تقاضا چلیګو یعنی د دنیا په کارونو موږ خپويګو زمونږه د پیغمبر د علم ته ضرورت نشته استکبر تم ځان ما معتبر وګڼتا سو ففریقن نتیجه استکبار ودا شو یوړل دروژن ګڼل تاسو انبیانو دروژن وګڼل یوړل دروژن ګڼل تاسو او بلړل ففریقن تقتلون او بلړل وجنی تاسو پوست په مصبر شنو وجنی او بلړل وجنی تاسو وقالوا قلوبنا غلف اوائد زلون زمنگا قرآن کریم دا سی و لفظ راوڑو چه دا دی طولو کسمونو خلقو تا شاملو طولو کسمونو خلقو تا شاملو یو عوامو بالمولیانو عوام بداویل وقالو قلوبنا غلف ویل بدای اعتذارا بس اوزر بے جوڑاو اوزر بے جوڑاو اعتذاراً ویل بیدئی لی عوامو ده حضر جوڑاولو سرا قلوبنا غلب سنونا زمنگا پا پردو کی دی سنونا زمنگا پردو کی دی یعنی زمنگا جب غٹی شوی دی نوی نوشو زدکاوالے باز اخفل پلار نکرانا مئی روی منگل دا پورا دا بس نور استاف خبرو نو پوئی گو اگر صورت حال من سجدہ آیت نمبر 5 وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدونا الیه وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب دا با عوام ویل بس جی منگ نور نو پوئی گو ستا پا خبرو مبرو منگ پوئی گونا زڑاو چی کم از دکڑی دا اگر آل پورا دا نوی نوشو زدکاوالی دا بارا نو میرا کیا نوی بومز دنو کو دوی مولیانو کی دو قسمو یو قسم بوائل وقالو اوائل بدئی قلوبنا غلف زنونا زمنگاو پردو کی دی استاد مسلینا استاد مسلینا مطلب داو چې مونږ ستا په دې مسله نه پوئګو نو مونږ مولیان یو چې مونږ پینو پوئګو نو دا غلطه ده نو قالو استدلالا علی ابطال الحق قالو استدلالا علی ابطال الحق وائل بدای چه دا حق پہ باطل کارکاو نو پتا کبر بے ہوئی دا ہو چه تو من کتابونو کتابونو کلی دنی دی واللہ من خو پی نو پوئی گو چه داری رکم دین رو باسی مطلب چه زو پی نو پوئی گم نو دا مسالہ نشت دا کدس اوڑو که مولا خو نی ما من خوم چه کمدن دا وزیفی قنچی کلی دی او پوزو بانیم کونی سلولی دی نو من خو صدا چه وارو مولیان نیو چه ما تا ندا معلومانو دا نشت دی دا به حق د باطل اولو د پاره یو طریقه ګرځاولا استدلالا علی ابطال الحق قلوبنا غلف چې زړه نازمنګا په پردو کې دي استاد مسلې نه د عبادتونه دا لمنګ نه لیدل د استاد مسله دا موږ نه کوم ډیر وته دا موږ نه لیدل کتابونو کې درې وقالو اوایده استخارا فخر وکاو قلوبنا غلف زړه زمنګا ډک دي لمنا ډک دي لمنا بل علم بزایږي کر کونډی رانه جوړ شي خبرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی پېښور دلانم په عبدالرحیم راتوي چې خو بنو مغست په عبدالرحیم ویجه طالبانو ته بیان وکړ که ما آتوی چه دین تازو کرکنڈی جوڑ کردی دی نور پا کنز آئی گی نور پا کنز آئی گی نو دا خبر تالیبان خوبا گا پڑی خلاکا شیخ سبلی رو ڈونگای خبری تا اشاره ہو چه زن سڑی خپلی و نظریه جوڑ کردی نو کبل سو پتار سوی ناغ خپل پریگ دینا او دا غزڑکی ولزای نور کردی په دې لپاره کرکونډي جوړ شوې په دې دماغ نه خېږي کزو تار سو هم دې باندې رضان په سل استړی کای ځان په سل استړی کای او کرکونډې برزان نه جوړای چې نور درکې نه ځایږي دا يهودي صفت ده حق خبر واخل هدی بوي غول او عیت العلم زمون زلونه د علم نسدي ډکتي ستا علم ته زمونږه هیڅ سجته مو ایسا جت نشتے دیر زکاولو تا او دی مسئلے تا زمان ایس ضرورت نشتے دے سورت مومن سلو رتی آئیم آیات کیوئی قَالَقَ فَلَمَّا جَعَاتُمْ رُسُلُهُمْ بِالْدْرِيَتِ آئیم تریاسی فَلَمَّا جَعَاتُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُو بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ پیغمبر علم تو زمان ضرورت نشتے فارحو بما عندهم من العلم ستا تحقیقات تو زمونږه ضرورت نشته مونږ خپل وایو ان اوتیتم هذا فخذوه وَإِن لَمْ تُطِعْهُ فَاحْذَرُوا نو قالو افتخاراً دا بیویلا افتخاراً بیویلا فخر بیکو وقالو وَایِذِ قُلُوبُنَا زُنُنَا زُمَنْغَا غول ڈاکتی دیر علمنا حقیقت قرآن ذکر کئی ڈک ندی پردکی ندی اصل ہو جدادا لعنهم الله بكفرهم فلعنت كده الله ديرا لعنت البعد عن رحمت الله دا الله دا رحمتنا لرواله شد الله دا رحمتنا سڑه لرشي اصل وجدادا نمن نقرم نقرم نقرم نقرم نقرم نقرم اخير اخلبان کا نمنم نمنم نمنم نمنم نمنم تو اخير جه کم دهنو دا الله دا رحمت نسشو لری ود اوس په قران او مسره اصل وجدا دا بل لعنهم الله بكفرهم بلکې بلارت کړی الله دې لرا د وجد کفر دینا فقليل ما يؤمنون يومنا ډیر لکسان د دین ایمان راوړي د لوګو نه لګ يؤمنون ایمان راوړي دی لکه آیت نمبر 83 دریاتی آیت ثم تولیتم الا قلیلا منکم لک په قسم می مدلګونا لک ایمان راوړی دی ایمان راوړون کی بغیر ډیر کم دی دیو معنا فقلیلا ما یؤمنون لک ساته دی ایمان راوړی ډیر ساته نه لک ساته تکم خیات ترش آیت نمبر یا ترش پاگو یایم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ لَكْ سَاتِ ایمان رَوْلِ چه مخامخ شی نصر رولی ایمان سورة انام آل عمران آیت نمبر 72 کی اموی آل عمران آیت نمبر 72 کی قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ آلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِيَ آمِنُوا آیت نمبر 72 آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره لعلهم یرجعون سار ایمان راوڑی باقم کافر شی فقلیل اما نزمنا قلیل اما لکس تاتی دیس راوڑی دانا بکاری دی ایمان کی دوام او خاتمہ پا ایمان صدا ضرور درین فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ لُغْ حُكْمُنَا دَيْمَنِي تَخْفَلِ خُوَخِي شَهَ طَبِعَتِ خِلَافِ غَنَمَنِي لُغْ حُكْمُنَا دَيْمَنِي طول نمانی فَلُغْ حُكْمُنُ دَي ایمان روڑی آیت نمبر 85 پینزاتی آئے اَفَ تُؤْمِنُونَا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ مَنَي زَنِ حُكْمُنَا اَوَمَلْ لَكُوِ پُزُنُو بَانْدِ انکار تکوئی دا چې کمونو دریو باندې قليلا ما يؤمنون لوق احکامات باندې پلوغو لوق حکمونه دایمنی ډیر دمنی فلما جاء فنزم خطاب ذکر کړي انکارهم من هذا النبي ستیر پیغمبرانو نه انکار کو نو فنزم خطاب کم پیغمبر چې ځان له الله نه په سوالونو غوښته و او په انتظار یو په انتظار یو چې اپ قرارې او خو یې او پیژندو دا غن انکار وو دا د دې لایق ندی چې د دې کم دنو د خلافت په کار کې وچلول شي یا د کم دنو برابر یا د کم دنو شریک دا ندی چې سو پوری عبدو منل نه دا او په دې پیغمبر ایمان نه راوړل دی دا کار نشی کولا ول اڈر دی نشی چلاولی دی خوب ما شمان کتر کی دی که راب نشتنو پداز کم دنو پینزم قسم او پینزم تقریر انکارو من حاضر نبی فلم ما جاؤم کتاب من عند اللہ او پاکی چرا خریتا کتاب من عند اللہ کتاب دا طرف دا اللہ نا رشتیا کون کے داری چندی سرو یا مصدقون موافق داری چندی سرو دوارا مانی شوی پکانو من قبل استفتحون آلالذین کفرو او دای مخه دراتور دی کتابنا یو معنا مخه دراتور دی کتابنا یا سب ته هونا للذین کفروا د کتاب دراتو نا مخه یا سب ته هونا للذین کفروا یا وکانو من قبلو او دای مخه دراتو د پیغمبرنا نبی علیہ السلام دراتو نا مخه یستفتحون علی الذین کفروا یومانا یستفتحون مزید پا مانا دا مجردو مزید پا مانا دا مجردو یستفتحون علی الذین کفروا خبر اول بے حاوی کسان چکو پر اکڑا دے پراتور دے پیغمبر پانا یادوا خبر اول بے حاوی کسان چکو پر اکڑا دے پراتور دے پیغمبر ورطبی ویٹے میرا نزدی شوے دے اس پراشی نخو نخانو رمونتا پتا لگی چھٹے میرا نزدی دے کافرانو تیبی وی حاو رازی منگو سرملگی لکی گو او نقتلكم قتل عاد و ارم ممم داس وجنو لکا عادیان و ارمیان ختمولو دا یو معنشو خبر اول بے آکسان چی کفر کرده پراتور دی پیغمبر چھٹے میرا نیزی دی دویو معن فتح باب استفال با خلا معنا دی خو فتح پا مانا دو بیانو دو خبر لکه مخی آیات کی تیر شو اس عمرہ وارو بما فتح اللہ علیکم لیو آجوکم چا اللہ تاسو خبر کری چیت تر نمبر آیات کی یستفتحونا دی وزان خبرو داغ کسانونا چی کفر کردے علا پا مانا دو من یستفتحونا من الذین کفروا دی وزان خبرو دا کسانونا چی کفر کرده یعنی یطلبون الخبر من مشرکی مکہ زان بے خبرو دا مشرکانو دا مکینا دا دینا بے زان خبرو چی سنگا حل ولدال احادکم ولدن اللیلا بیگاش پا دا چا بچے شوی دے کنده شوی کله به وی چا داوود نبوت کړه دا کنه دا کړه دا غین به ځان خبرو یا استفتحون علی الذین کفروا ځان به خبرو دا کسانو را چې کفر کړه دې درې فتح په معنا د غلبې ده په معنا د غلبې او د کامیابی او سینتی ده طلب نو یو معنی وکانو من قبلو دی و مخی یستفتحون علی الذین مخی در عطلو ده پیغمبرنا یستفتحون یا وسر من قبلو مخی در عطلو ده قرآننا یستفتحون غلبا و فتح بی اختلاف کافران و باندی چیا الله دا پیغمبر راولا چې مونږه سره ملګرتیا وکړو او مشرکان مړکو او مونږ له الله غلا بارای کی زکه دا غ سره الله دا غلبه وعده کړی دا چې مونږ سره ملګری شو مونږ له الله سره کی غلا بارای کی غلبه به مختلف کافرانو باندې په ملګرتیا ده هغه بمعیته فمالگرتی آدام چه نحنو نجایدو بمائیتی چه منگ با جنگو فمالگرتی آدام دکید مشرکانو سرا اللہ منگ لغلا برائی کی نامانی صحیبی سالورم یو مانا زنو کڑی دا یستفتحون آلاللزین چه غلب بے مختلا بکافرانو باندی بحق النبی الاخر الزمان غلبه بغختلا ده نبی علیہ السلام پر روی بانده چې یا الله د نبی علی السلام په مخ در نه سوال کو چې د نبی علی السلام په مخ مغلا فتح او غلبا راکا فتح راکا او غلبا راکا یستفتحونا غلبا بغختلا یستنصرونا یا یطلبون الفتح بوسیلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وسیله او داغه چې کم دنو په مخ باندې او په روی باندې په حق به سوال کو په حق به سوال کو دا معنا صحیح نه ده معنا چې کم دنو غلط را یو وجه دا ده چې ردی معنی په سند کې عبد الملک ابن هارون ابن عنتره دی عبد الملک ابن هارون ابن عنتره دی عبد الملک ابن هارون ابن عنتره او هغه چې کمدنو دجال کذاب متروک کذاب متروک الحدیث دویم پدې کې محمد ابن صائب الکلبی دی دویم سند کې محمد ابن صائب الکلبی دی سبائی رافضی وزاع کذاب محمد ابن صائب الکلبی سبائی رافضی وزاع کذاب پدریم سند کی ردیز کمدنو محمد ابن مروان السدی دے متروکن کذابن متروکن کذابن ندا دا یہود و عمل لے زنی وی دا شرائط من قبلنا دی او قرآن پی رد ندکڑے ندا دی جائز شی شرائط من قبلنا دی وی دا دی جائز شی جواب دا دے چه دا شرائط من قبلنا ندی دا دی یهود و یو بدعی عمل لے دی کی قرآن دا نسبت نده کڑه چه دا من اغی تویلیو چه دا سکووی لیکن قرآن وی وکتبنا علیهم فیا ان النفس بن نفس واغا شرائط من قبلنا جی پونشو قرآن وی فستمع لما یوها اننی ان اللہ لا الہ الا انا اقیم الصلاة لی ذکری دا شرائط من قبلنا دی چې د وحی نسبت ته شوی دا د اغی او بدعی عملو اغی په خپل شریعت کې عبادت کو دویم شرایط من قبلنا اغه د کمدنو علی حجتی چې نکیر پی نیوی شوی حضرت تانوی رحمه الله دا قاعده ذکر کړی دا چه زمان خلق غلطی گی او دینکار زی اب قضائی گرنی دینکار زی که چه کم زی غامل ذکر شوی وی اب قضائی دینکار شوی وی دا ضروری ندا اغا قائده ویلی دا قائده ویلی دا چه شرائع دا من قبلنا علا حجتی چه کلپ نکیر نی شوی او نکیر ضروری نه ده چې په هغه ځای کې وي چې شریعت په کوم ځای کې نکیر کړوي نو دا کافی ده دا د کمندو کافی ده نو زموږ د فقهاو متفقه فیصله ده چې وایا کرو ان یقول فی دعائه بحق فلان چې حرام دي چې په دعا کې ردا ویل شي چې بحق فلان دا حرام دي په دعا کې وایي زمون شریعت پدې نکیر کړه دې اول دا شرایط من قبلنا دینا او دویم کولو نکیری بکڑ دے زمونگ دا پارا حجت کے دلے نشی خوچ سنگ عملی نواغ شانتی دلیلی بس عمل نوی راوی است چه دوا کی بے حق فلان ویل جائز دی دلیلی والاوم دا یہودیانو نا پیدا کر دا یہودیانو نا کل وی وسیلہ بے زواد ثابت تا اکم زائی کی دی ویل قول القائل دا وجه دا وینا دا قائل نا سبی و آبیازو یستسکل عمامو بی وجه سمال الارام سمال الیتاما و اسمت للاراملین دا قائل متعین تو ہے دا قائل تو متعین کا قائل ابو طالب دے قائل ابو طالب دے وابیضو یستسقل غمام بوجی ادام و اشرائی دے من قبل نادی لیکن دا مکی مشرکین امزان لے قورنی سو شریعتو تبا دا خلق قورنی شریعتو نا راڑے پر ممیلہ کو کہیں دا سا دلیل لے که دلیل اینو راوڑا گینی بی دلیل خبره ممانا شرم پکی والله کهی چه سڑه وی چه نیمانم بس خواست دی مولیانو تکرانه شوی دا بی دلیل پر خبره پر خودل دوم راستان کارده چه سوائی پکانو من قبل استفتی هونم او دی مخیدرات لو دا پیغمبرنا غلبا بی غختلا پا کافرانو چه اللہ دا پیغمبر راولا چه منگ دا مل کرتی آکی جنگو کو فلم آجام فباوکی چراغ دیتا پاغ صفت چھوئی پیجندو یا ما حقا کتاب فلم آجام ہر کلا چراغ دیتا حقا کتاب نجا اکی بیا زمیر نشتا یا فلم آجام فباغ وکی چراغ دیتا پیغمبر ما بیما پاغ صفت چھوئی پیجندو بیا مجا اکی زمیر فائل نبی علیہ السلام تراجی کفرو بین و انکار اکردنا فلانت اللہ علی الكافرین فلانت دا اللہ علی مکافران و منمن ان کو چلی نمانی پیغمبر و داغ دعوت دو بدو نمانی بیسم اشترو بیان بسام داول نمانی وجد انکار بیسم اشترو بیان بسام مکی تیرو انبیاؤن ام انکارو کو آزدی پیغمبر نے انکارو کو وجه دا دوارو تا تیما دا بیسا مشتراو بعد دی آغا چه خرس کرلی بریبان اقبل زانو نام اقبل زانی پی خرس کو آسو شده آیا گروب امان صلی اللہ چه دی انکار کئی دا آغی قرآن نا چه نازل کردی اللہ اول انکار کئی وجه دی انکار باقیان دا وجه دا زد او دا اینان نام دواجه ده زده و ده اینان نه ترخپل میانده ده حق پرستو سره یا باغیان طلبن لیر ریاسه باغای بغی لطولو توی طلبن لیر ریاسه ده پار ده زانو چه طولو زدم زده خپل سوه ده پاسه کول چه سره خپل خبره چه کمدن ده نه او ده پاسه کهیه دیوی کمنګ نبی علیہ السلام خبر او منو دا خو بیا غته مون ګوډه ماتو او داغه خبر بدر نه شي او دا مونږ نشو کولای چې مونږ دې کمندو د تکینو مونږ ته خلق کینی ردار طالب ریاسه خپل سوی د پاسه کول خپل خبر درانه کول کینه وا وجد بغاوت او وجد کمندو دو انکار آیو نازل اللہ من فضلی دار دی وجنا چه دی داویل زد دی وجنا کاؤ زد و عناد دی وجنا کاؤ چه نازلی اللہ رب العزت تقفل فضلنا علا من پاچا بانی چرا دیو کی تقفل بندگانو نام اللہ اخیری وی عالمی انقلاب او خلافت اغدی امت لا حوالکو دا بغض زین زائدو ایو نازل اللہ من فضلی تاشنے نازلی اللہ رب العزت نقل فضلنا علا من پاچا بانی چرا دیو کی دخلو بندگانونا فباو بغضب علا غضب نو افتا شده پا غصه که سرد بلی غصه نا یو غصه پی وا انکارو من انبیاء سابقین دویم پیرالا انکارو من آزن نبی یا تسنیه دا تکرار غضبیان شو غضبیان غضبیان شو غضبیان پس غضبون پی شروع شو فباو بی غضبین علا غضب غیر المغضوب علیم ورزوالین فباو بی غضب من اللہی فباو بی غضب من علا غضب نوختا کشده پا غصه کی و پا قار کی علا غضب سرد پا القار و غصینا ولل کافرین آزابنا مهین او دپار دنمن ان کو او دپار دنمن ان کو رو عذاب شرم ان کے دیوئی کمنگ دی پیغمبر امان اللہ نو پوز بم غصه شی کمنگ دی پیغمبر امان اللہ نو پرتوب بموزی خلق بوئی چه وګورا لوی مولا حی بین اختم کعب بین اشرف چه دولا کوایتونو حفظ دے او دے اسراغ محمد انپڑ تکیناس نعوذ باللہ داو گوروئی زمونگ با پوزو خسشی چه منگ اردو منو عادت راشو کینو اللہوی سر دین یاریگی چه زمان پوزو با خسشی با پوزو بری قیامت پرد خسشی و بشن دیگی تا په دین په منلو کې بیزتی ګڼلا حالانکه د دین په انکار کې بیزتی ده په منلو کې بیزتی په دې وی عزت منشي والل کافرین عذاب موهین او بار د کافرانو د عذاب شرمون کې وایزا قیل لهم امنو دا شپږم خطاب اخیری او دا خلاصه د ما سبقه ده په طریقې د یو سوال او پنځه جوابونه پتاغ طریقہ خلاصہ ذکر گئی یو سوال او پنځه جوابونو په طریقہ د تیرو ټول سبق خلاصہ ده سوال داو چې موږ یو وہی منو چې تورات وہی ده چې موږ تشوی ده د نجات د پاره وہی منل ضروری دي صد ټول وہی ټیکه خو موږ نه راغستی چې کوم وہی دی راځي نو موږ دی هغه منو من بیا غمنو بس من خپل وحی سکڑی دا مانا لی دا منگا دا نجات دا پارا منگ لاغا کافی دا نو بلی وحی منلو تا عجتو نشتا عجتو پوئی دا سوالو بس من دا ایمان و دا نجات دا پارا خپل وحی سدا کافی دا بل وحی نمن قرآن دو جوابون تحقیقی کئی او در الزامی یو جواب وته کوي واو والا کبدی پیغمبر دا وحی چې کوم راغلی دا بالکل مناسب وی او حق وی بیا به نه مني بیا به نه مني دیم جواب مصدق الامام کو چې د دې پیغمبر وحی تاسو د وحی تصدیق کوي او تاسو د وحی برابر خبره کوي بیا به نه مني نو مطلب بیا خود دې نه منل د خپل وحی نه تکول انکار کول بیا خود هغه خپل نه انکار کول درې جوابونه الزامي کوي یو تاسو چې وایي چې زمونږ په خپل وحی سره ایمان دې فالما تقتلون انبیاء الله دا تاسو ته په وحی کې ویلو چې انبیاء وجنه دا انبیاء ولې وجل کول ایمان دې آفرین با فکر ایمان جان ستالا دیر خول ایمان چه پیغمبران وجنه ده تا پو وحی کی ویلو دوی ملزامی جواب سمت تغسطم الاجلام انبادیم دای دا تا پو وحی کی ویلو چه سخی تا چشتی شا تاویگا غرب او اطرا چوا دا سخی عبادت چه دیکاو دا دی پو وحی ایمانو دا ایمان دای شرمی گیم نا درین اگر غری چه دربانی اوچت کڑو نو دائی پا منلو اوچت کڑو که پا نمانلو پا نمانلو اوچت کڑو یارا خو کول ایمان دستا صدا خوا بیسا ما یقمرو کم بیهی ایمانو کم ایمان دائی چه پیغمبران وجنا سکیتا پسجد پریوزا او غر دربانی اوچتاو ایمان دیتوی نو مطلب دار چه پا خپل وحیریوم ایمان نشته او دا دی وحی باندیم نیست نشته ایمان نشتا که اوسم ځان ته په حق وای تر ازه چې مباهله وکول انکارت لكم الدار لازم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا پاکی چوئلش دیتا ایمان راوڑی پاک باندے چنازل کری دی اللہ نوائی دی نؤمنو بباندل ایلینا یقین کو منگ ایمان لنو منگا پاک باندے چنازل کری شیر منگتا او انکار کئی دیتا آغنا آغا وجنا و داغا کتابنا چلاوت دی نئی نئی انجیل منو نا قرآن منو نجواب وَوَلَا حَقُ اَوْدَا نَبِي وَحِيشِدَا دامان صل اللہ چلین بلکل حق دی نو دا دینا انکار خدا حق نسوشو دے مصدقن لما ماهم رشتیا کون کی داغی چند دیس رو نو دا دینا انکار دا خل وحینا انکار شو درین جواب وارتو آم فلما تقتلونا نوونی وجل تاسو مزاری ممانا دا مازید ولی وجل تاسو انبیاء اللہ پیغمبران دا اللہ من قبلو مخیر دینا کتا سو ایمان لرئی بطورات او پخفل وحی باندی مداو ایمان پیغمبران مولی وجد سالو رم جواب ولکا جاکم موسیٰ و یقینا راوڑی تاوست موسیٰ علیہ السلام بالبینات صاحب دلیلونا بیا جوڑ کو تاوست اسفینا خدای بمبادی پزد دینا وان تم ظالمون اتاوست کمدر وحی ظالمان مدا په خپل وحی ایمان دې وای دا خدای می صاحب کوم پینځم جواب او پاو کې جواب استوا د تاسو نه پرفانا په حکم تور او چند میکو په تاسو باندې غر غر می دربانی وشد کو پرفانا په حکم تور او چند میکو په تاسو باندې غر خزومات نه کو عملو کوي او نیو یا چې درکړې تاسو په کلاکا واسمو او منه خبره خبر او من ایمان راوڑی سمع اللہ لمن حمدہ اجاب اللہ لمن حمدہ واسمع او من خبر خبر او من قالون دیوئل سمعنا منگا واوری دل واسوینانا فرمانی اکڑا منگا نوچی غریب اوچت کڑو او دی داوئل چی سمعنا واسوینا نور اخلاصاو یہ والا ولی نا اسمام خبر کوئی نا چه دی دب کوي چې غاری کوچت کړو او دی وی چې سمې نه و اسوې نه دا غاری ور اخلاص ته ولې نه جواب دا اسوې نه په غټین کې نو ویلې سمې نه د غر د چټول په وخت او چې کلی ترال نو واسې نه و یا قالن وی یا حملن وی یا په خلی ویل او یا عملن ویل عملن ویل یا سمعنا قالا واسوینا حالا ناول دې انکار وکړه نافرمانی وکړه او شربو فی قلوب الملعجل او د نشوي دې اشراب فی القلب دا د عربی او اصطلاحی لفظ دی په دې کې لغوی معنی نه وی مراد ځنې لفظونه اصطلاحی وی اصطلاحی وی اغیی که ده کمدنو لفظی معنی نمی مراد ظاہری معنی دل ددا جوڑی گی چسکاو لیشه و پزرونو ده دی کسخه ده دی پزرونو کسخه سکاو لیشه و پسی چا لفظی معنی تا کتلی دی آغای ویلیو چه کل موسیٰ علیہ السلام سکی ایری کو او سمندر تیرتاو کنو دی زرد لڑا و اغاو بی اسکلی سکی اسکو وی موسیٰ علیہ السلام و تا قتل ولی اغدال سی دغاو خبر پوئی گئی کنا دیتا ٹیم پاسے ہوئی دا سی خبر دا دا اشراف پی القلب چکل یا باندفع یا سیز باندے دم رمین شی چه بس دا زڑ پا ہر تصور پا ہر پردکی اک کشیوی اک کشیوی او محبت دی زڑ تا سشوی دا نشوی راوزی تینا نا او بل شیف آغیبا نخیجی نا تو دیتا عربیان اشراف پی القلب دیتا اشراف پی القلب ہوئی نو دا دید سخی سارا دا خدای توب مینہ را غلیوا کون مینہ را غلیوا دا خدای توب مینہ دی سخی سارا را غلیوا نو چکلے و تا خدای ہوئی نو زڑنا اے خدای واتنا زڑنا اے خدای نواتو اغه په دې زړه کې سم نه نوته وو وردان نکړې شو په زړونو دې کې مینا دسکي پوسو سمان وردان نکړې شو په زړونو دې کې مینا دسکي دواجه کوپر د دینه حافظ ابن قیم په یو ځای کې ذکر کړی دی وی عیدلو کل قوم معبودهم عیدلو کل قوم معبودو دا هر قوم څخه چې دی دا هغه د دې معبود دی دا هر قوم څخه چې دی هر دې معبود دی چې دا الله مقابله کې سعود راول او پاغي باندې مئین شو قبر دی خزه دا جنده دا بوته لیډر دی افسر دی غلط نظام دیموکراسي دا چې کم یو زړه ته وردان نشو او دا غي پر خودلو ته تیار نه لري الله مقابله کې دک د معبود دی بس دار د معبود دی کولم الکته شده به ماین شوه دی او په سجده کې اومغه دی په رکوع کې اومغه دی زړه کې چې کم نه بس هغه دی هر سی زړه کې حق وردان نشوي دی روپای زړه ته وردان نشوي سجده کې روپای رکوع کې روپای مذهبي روپای دا او پروپو خرسیگی پروپو دین پریدی دا روپای دا دست خیره بس دارا دست ده آخیر تا پتیتی گی را تیتی گی او شریفو فی قلوب مولا اجلام دا نشره دا پزرونو دا دی کس خیر مینا دست کی بی کفرم دا وجد کفر دا دینا وارتو آیا بی سمایا مرکم بعد دی چوینا کتاب سفده بانی مانو نستاسو دا ایمان نستاسو کتاسو ایمان داری کتاسو یقین کو ایمان داری قول انکانت لکم دار الاخرہ تفصیلی بیانو شو توحید و تبیان شو پا خطاب عام پا خطاب خاص پا اخصاناتو پارس طریقی داغی گندان ملونے و تم سکرو او خورچستاسو اصل وجہ دادا چید دی گندون دی دی دو وجہ خرابی دا لری کئی نو علا بجے کمدنو تاسو او بدول سکی گئی رازی پل زیل امال رازی دی بیام دو قرآن مخنی بی بیام چه کمدنو قرآن کریم دشمنی کئی بیام دو قرآن مقابلی تو اولاد دی نو راشی مباحلہ قل انکارت لکم الدار الاخرہ مباحلہ چی بی دا پس دو مسئلی دو وضاحت نگی مسئلہ واضح شی دلائل تی کمدنو قائم شی با قائدہ دلائل قائم شی خب تفصیل او دی تی کمدنو بیام نمانی نمان النقصان نده خو بیام تی کمدنو مقابلی تو دریگی او دا قرآن دا دعوت مخنیوی تو قرآن کریم دا دعوت مخنی سی تو قول انکارت دا غزائی که بیا مباحلہ دا و مباحلہ با یووی پس دا جواب تا شبہاتنا دلائل قائم شی شبہات ختم شی دویم چکل دے دا حق مخنی وی درم مسالہ با دے اعتقادیاتو نوی د توحید او د شرک مسله وی سنت او د بدعت یعنی اصولی مسله وی فرعی مسله نه چې دواړو طرفو ته بدلایلې دواړو طرفو ته بدلایل موجودی هغه مسله نه بیا مباهله وکا مباهله کې با دا سی وی چې څوک چې کمندرو بناه کړي تو بس اللہ دے تباہ کی چھ سوک پناہ کرے تو اللہ دے تباہ کی آگے لبا ٹیم نہ مقرر رہی تباہے لبا تاریخ نہ مقرر رہی چھ خدای دے تین تاریخ لتباہ کی آٹھت تیس تاریخ لتباہ کی ٹیم بورا نہ مقرر رہی دین دا سزا تعین بنا کئی د سزا به کمندرو تعین نه کړي چې د سزا تعین وکي او وایي چې پلان کای سزا چیرې د دې خدای پوزو پری کی یا د پوکونه خدای ولا دانی راوخی دا خبره ورته تعین به کمندرو د سزا نه کړي بس الله دې ته قبر سبا کی چې بس بیا الله څنګه سبا کی نو هر څنګه چې کی قول انکار تقدام پدې توجی چایات مباهل شي بلکوم بیا قول انکار تقوم الدار الاخره ورته وا چې وی کور رستنه د الله پنځ خالصتن یکی آوازی من دون الناس علاوه دخل کنا فتمنع الموت مانا کم چه مباحلشی نو مانا دا فتمنع الموت اغوار امر در اغجل نرا مباحلہ کی دانی چوتاوائی چزان لمر بغوارا اگا چه جانت تلاشی اگا بوئی چه جانت تزم پتیم بلرشم زمان ورطلا دم رتلوان نشتی خب پتیم بلرشم فاتمنا الموت او غواړی مر للکاذب من الفریقین د فاراد دروغجن په دواړو کې موت نه مراد هلاکت او غواړی هلاکت او تباہی دغه سورته آل عمران کې وای فرج لعنت الله علی الکاذبین او بغیر زمونږه لعنت الله په دروغجنو باندې او بغیر زو لعنت الله په دروغجنو بدلتم فتمنى الموت او غواړی علاقات د بار د دروغجن چې په دوار ډلو کې کم دروغجنی مولانا سیندی رحم الله ذکر کوي چې دا آیاتونه مباهله نه ده دا د حقانیت یو علامه ده چې تاسو ځان ته په حق وايي ځان ته په حق وو نو پته بلګي د قربانۍ په میدان کې چې د سر ورکول ټیم راشي چکاله سړی او پروګرام ته حق وای د پاغي کې سر ور کول سعادت ګڼي پای کې سر ور کول پاغي کې مرګ سعادت ګڼي شدا زماده کمنو سعادت ته نو ترازی او بغورو چې د قربانۍ میدان ته تاسو وردان گئی که زوردان ترازی د قربانۍ میدان ته تاسو وردان گئی که زورت وردان نو پته بوله ګینو فتمنى الموت مطلب مواقع د مرگ تلاش کی دا زایلو تورو دانگی ورشی چپائی کی مرگ یقینی وی تاسو خود اقبل باطل مذب دپارا مرگ نه قبلو او دا مرگ نتختی او زد اقبل حق مذب دپارا مرگ تسیما مرگ تتیاری فتمنى الموت نزان لو گوری مرگ مواقع دا شهادت تلاش کی ان کنتم صادقین کئی تازو رشتینی پا خفل داوکی ولی تمنوهو او بالکل نخواڑی دی دی مرگ لرا چاریم دواج داغینا چلی گلی دیلا سنو دی واللہ علیم بزالیمین اللہ رب العزت پویا پا ظالمانو باندی یعنی چرک تخفل چاڑو پا عبو کی خکاری دی تخفل عمال پا خفل معلوم دی بما قدمت ایدیهم واللہ علیم بزالیمین اللہ دے پویا پا ظالمانو باندی ولا تجدنهم احرص الناس د دوی د داوود درو خېدو دلیل داوي چې دوی د کمندرو په دنیا ډېر سخت مې ندي مرګ نه غواړي ولا تجدن احرص الناس او خامخ او بمومي دیلرا ډېر ایرسناک د خلکو نه پجوان باندې دوی پجوان سخت مې ندي او دا کسانو نه اشرکو چې صدر ټوکړي د الله سره یومانا دا من الذين فالناس اتفقا ولا تجدنهم خامخا عموم ديلرا زياد يرسناك د ټول خلقنا او خاص کر د مشرکانو دا غینو چې کوم درو دی رسناک کی مشرکان او اخرت نه مانو نو پکار دا چې هغه په دنیا ډیر ما یې او دا يهوديان اخرت مانی او سره د اخرت منلو نه دی په دنیا باندې د مشرکانو نوم زیات سړي دویم وامن الذين اشركوا دا په هم باندې اتفته ولا تجدنهم ولا تجدن من الذين اشركوا ارس الناس علايا یعنی په دنیا په ژوند دوه قسمه خلق ماین دي یو يهوديان او بل هندوان مذهبي مشرکان دا دوه خلق چې دي نو دوی په دنیا ډېر سخت سړي ماین دي او خامخا اوبو می دیلارا ډیر رسناک د خلکو نه په ژوند باندې او اوبو می هغه کسان چې مشرکان دي هغه هم د ښه شان دي غواړي هر یو تن دینا هر یو تن غواړي چې عمر ورکړې شي د لاره سرکاله عمر ورکړې کېدل لو مصدریا غواړي هر یو تن دینا لو یو امرو الفسنه عمر ورکړې کېدل د لاره سرکاله چې د لاره سرکاله عمر ورکړې شي دا مجوسو او دارنګ مشرکانو دوی به یو بل ته دوا کولا عیش الفنی روز عیش الفنی روز الله دربانې زر اختر راولا دوی اختر و نیروز او بلو مهرجان کال کې یو زر راتل لکه فطر او اضحا فطر او اضحا داغی دووی نیروز و مهرجان چی او بل تبی دوا کولا وی عیش الفنی روز و او زر اختر جوانده و سیگا زر اختر جوانده و سیگا مطلب زر کال عمر دیشا دامی غختلا غاڑی هر یو تند دینا عمر ورکڑی که دل دلر زر کالا جوابی و تکی وما هوا بی وقفتیار دی ذکر کئی وما هوا بی مزازی من العذاب یو مانا هو زمیر مبامنه وما هوا او نده داشه بچ کون که دلارا دازاب نا اغشه سشه ده عمر ورکڑه که دل دلارا نو هوا مبام ایو عمر تفسیر مبام سره ده تفسیر نا مبتدا شوا وما هوا او نده دغا عمر ورکڑه که دل دلارا بچ کون که دلارا ده سزانا چه ده سزانا سشی ده هوا بمان زمیر عمر تراجه ده وَهُوَ مَا هُوَ اَوْنَدَ دَا عُمَر بَچْتُونَ كَ دَلَرَا مِنَ الْعَذَابِ دَ سَزَانَا اَيُّ عَمَّر دَا چِ وَلَا وَرْكْلَيْشِ که دا عمر وَلَا وَرْكْلَيْشِ اُم دا عمر دا عذاب نه بچ کولے زر کالا پس ببیازی نو درین وَمَا هُوَ اَوْنَدَ دَا اَحَد بچ کی دون که دا عذاب نه لازمی معنی میں اکرد مزافر ہی وما هو او نه دا یو کس او نه دا احد بچ کی دن کے من العذاب دا سزانا ایو عمر دا چه دا عمر والا سکڑی شی اپا عمر بانے دا احد دا عذاب نا بچ کی دن کے چه پا دی بانے بچ کم در دے دا عذاب نسو شی زکا چه واللہ بصیر بما یعملون اللہ رب العزت تے بصیر لدن کے پا عمل ندائی اول عیسیٰ اغه ز کمندرو سر تا ور سوالا په بیان د توحید کې و توحید بیانو په بیان د توحید کې و اول باب کې تمهید او دویم کې خطاب عام او دریم کې خطاب خاص تدیر زاینا د سوره دریم ایسه شروع کړي په بیان د رسالت د نبی علی السلام کې یعنی اول وا د کلمې اول جز لا اله الا الله او زم جو ذکر کئ محمد رسول الله یعنی توحید کومره په تعلیم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام په تعلیم توحید ومره داغه په تعلیم ومره په خپل نه چته د کندنو خپل توحید مانه دیندوانو میو توحیدی دار چا خپل توحید قرآنی توحید پیغمبری توحید و مانا تا پیغمبر پا تعلیم توحید و مانا دا نبی علیہ السلام پیغمبری آغا و منی دا دیر ایسی دعوی آغا ذکر کئی 101 نمبر آیات کی وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور اس تو ذکر کئی 119 کی انا ارسلنا قبل حق بشیر و نذیر پیغمبر علیہ السلام حقانیت ذکر گئی انا ارسلنا قبل حق بشیر و نذیر خوچون کی خبر اڈیرہ دی یہود سر شروع ہوا تو یہود بہانے کولے تو پیغمبر علیہ السلام دا منلو دا پارے بہانے کولے تو پا دیسا کی نو شبہات او داغی جوابونا نو شبہات او داغی تی کمدنو جوابونا ذکر کئی ستن میں نمبر آیات کی او شبہات سعودو کی دو شبه، 104 کی سلورم شبه، 106 کی پینزم شبه، 116 کی شپگم شبه، یوصل اطلسم کی وما شبه. چدا او شبه بیان کی نو نبی علیہ السلام حقانیت پا ذکر کی پاغی دلیل نقلی دا وما دا اتم اعتراض ترمین دا 124 نا دا یوصل شلم نا 124 یوصل سلی رشتم نا ترایت نمبر 141 یوصل یوصل ویختم اپورے دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ دا دریو اہم خبرو دا پارا دا دریو اہم خبرو دا پارا بیاتم شبہ پہ 142 کی تفصیلی جواب داغے امور مسلحہ 158 کی نہم شبہ بیا زورن دا حل پٹون کتا 163 نا مسئلہ دا توحید پاغی دلائل عورت دا شرک فیلی چھ پیغمبر دے مسئلے لراغلو دا 174 نا زورن کاتیمین دا حق تا چھ سوک حق پٹین و اغیت زورن دا دی اسی خلاصو دا انہو شبہات کی پا پیغمبر علیہ السلام و سلام مانی دا نہو کلیات کی نہو کلیات کی الملل و النحل کے شارستانی ذکر کری دی شارستانی ذکر کری دی شبہات و ابلیس کالبزور دا شیطان شبہات دا سیدی لکا تخم شیطان دا اللہ دربار کی شبہات کڑیو چکلے راشڑو الملل و النحل کی اغا شبہات ذکر کڑی دی اغای ذکر کڑی دی اغا بیاوئی چی دا شیطان شبہات اغا دا سی لکا تخم دا لنگی گی بچی روڑی دا دے نو نا نووے جوڑ شی دا نووے نا نو سو جوڑ شی دا نو سو نا نوازار جوڑ شی دا نوازار نا نولاک جوڑ شی دا نولاک نا نو کروڑ جوڑ شی خو سر بے دیل ارازی سر بے دیل ارازی چی او پیغمبر او پدائی سوک شبہ واردی نا دا دے نو نا بہار نوی کاغی ارز ایبان نکڑی خود دی زیل برازی دی زیل برازی اغا نو شبہاتو اولنے شبہ اغا پیتیان دی جبریل وا پیتیان دی جبریل وا دی نبی علیہ السلام سلام تووی چتا تووی سوک رووی نبی علیہ السلام حیران شو چې دای دا څنګه سوال کوي لګا دا غو د کتاب ولدي او دې ته پته ده چې وایي چې کمنه د جبرئیل زمواري ده نبی علیہ السلام شو کړو د جبرئیل نرم دي ای خو انه عدونا من الملائکه فلا نؤمن به دا زمون دشمن دی په ملائکه کې نو منگا پا در ایمان نرو در زمان نکان تبا کری دی نو منگ پا دبانی ایمان نرو کابلگرام شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل چی ردی دا خبر کولا نو مقصد داو تا چی پا دی قرآن مجید کی دا زمان دم را گندا ملو نو بیانی دل دا زمان دم را گندا کرتو تو نو بیانی دل نو دا زکا چې جبریل وحی رو رو خواه من بیچی ارمون خود دم رسخا ام نیو دم رسخا من نیو دا بګی جبريل خپل طرف ورته می دا زمون دشمنی دا جبريل خپل خبر دا الله نه دي دا هغه سره زمون دشمنی دا عداوت ته قانون دا الله چې جبريل به وحی راوړا چې کله وکم قوم او نه منلا نو هغه یې به عذاب هم د جبريل په ذریعہ ورکو ته جبريل په ذریعہ زکه وې دې ستا خبره نه منلې نو ته چې کم درو یو طرف تکا یو طرف تکا خدای وی زموږ نکاح نه تبا کړی ستا نکاح یې ته تبا کړو خدای جبريل چې کم راوړې نظام او هغه نه منلې د اسلامی تعلیم چې کومه منبع وا خدا غي باندې اعتراض وکړو د اسلامی تعلیم او د اسماني تعلیم چې کومه چشمه وا په پاغي باندې اعتراض وکړو نو مطلب دا چې موږ اسماني تعلیم نه منو اسماني تعلیم او استاوه همغه د فطرت خراب شوه دا د کار نه دی قلمان کانا دول جبریل دا اصل کی بسانت اعتراض دے دا نبی علیہ السلام و دا اللہ ترمیان دا سانت جبریلو نو دی پا جبریل بان اعتراض تو پچی جبریل ابننام شی او پا جبریل اعتراضو شی نو بس عرص بس شی قرآن با بننام شی او دا پیغمبر تعلیمات پا ټول بننام شی زکا دا هغه په واسطه راتلل نو ورته به بدنام شي يهود دا کار کوي دا د يهودو په وړاندې و د يهودو را متاثره زنه راشي نو په صحابه و اعتراض وکي په صحابه د دین سنادو مونږ ته را رسیدل د دین په صحابه باندې چې صحابه بدنام شو نو دین بدنام شو مجدد رحمه الله ذکر کړی دی اگر عثمان مطعون شد نو دین هم قرآن هم مطعون شد که عثمان باندې اعتراض راغی نو بیا په قرآن هم اعتراض دی ځکه جامع القرآن عثمان دی په دې په عثمان رضی الله تعالی عنہ اعتراض کړي په عثمان رضی الله تعالی عنہ اعتراض دا چې کمندونو په نبی علیہ السلام په قران کریم باندې اعتراض وو دا اعتراض حقیقت کې په قران کریم باندې وو دا ځنه په ایمو باندې اعتراض وکي ځنه په سند د حدیثو په بخاری او په مسلم په دې باندې اعتراض وکي دا اصل کې دین د جړې نه غوښول دي په اسلام امتیاز دی د اسلام امتیاز په سند باندې دی او چې څوک کړای ماتای په علماء هند کا شاندار ماضی د محمد میا رحمه الله کتاب دی دا غي په مقدمه کې لیکلی دی چې ځنه خلق د اسلام سند خراب وي سند خراب وي چې توای امام بوهنی پچی شهو خو یو امام یو مولا او زو مولا بخاری چی شیو خویا مولا و زوم مولایم احمد چی شیو احمد ابن حنبل خویا مولا و نو یا مولا و نو ابو داود چی شیو ترمیزی چی شیو ندیس مطلب دی تردیز این اتمال آنگ دیتا سسکم پل سنت چرت بودی دیا زمونگ دا حدیث و سنت تر کتب ستاو پوری دی کتب سته چی دی ناریو مدرس خپل سند وی تر بخاری پوری ناغی نا پل بیا بخاری سند لکل ری ترمیزی پوری وی ناغی نا پل آغا سند لکل ری چتا بخاری ترمیزی ایرانیان کل تا شیعگان کل او تا جی کمدنو آغاد دا اسلام دشمنان کل او تا آغا بیدبار کل نو تب دین بانستا اعتماد سا پاتی شو ته کوم ځای نه مسلمان را دي ته څه شي شو یا خیر چې دیم غلط شو دیم غلط شو یو سړی نه چاته پوسو کو وستا چې کوم ده نو پلار راغور توی هغه کړهای کوي جولا دې وې مور دې وې شاخه لاله ویتو وی زتی نه سید پیدا ایم زتی نه وی سید پیدا ایم دا عجیب خبره ده پلار دې کړای کوي مور دې شاخیل ده او ته دې سید پیدا ای نو ته کمی مسلمان شې تا ته د اسلام په کوم را ورسید ابو حنیفه د من زلال او دارنګ احمد ابن حنبل د من زلال ائمه ارباد من زلال دارنګ ائمه محدثین د من زلال او تا کو سند د اسلام چر بور کو ته دې کمندرو په کوم سند کې اسلام ثابت ای دا مستقل سازش ته دا یهود مستقل سازش ته چې هغه دې کمندرو په سند باندې اعتراض کاو اوسم په حدیثو اعتراض په فقهاو په ائمه ارباو اعتراض دا پاسل کې دا غي دی وای زر امام ابو حنیفه غلطه معلومه تا ول ځان ته وګوره او بیا امام ابو حنیفه ته وګوره نو په شرمونو مو شرمېږي لړشه کدا سوچ ته په جمعات کې نشي کولې نو په بیت الخلا کې د کاموډ د پاسه کینه نو دا سوچو کا چې دا زسکو ما ته امام ابو حنیفه په خبره پوېږي نو غلطي به ول سره وباسي د امام ابو حنیفه غلطه ده پر داګه کسانو کنه امام محمد داغه شاگردو امام زفر شاگردو امام یوسف شاگردو حسن بن زیاد شاگردو داغه په کمیټه کې به اتیا کسان ناشتو اتیا کسان ناشتو داغه غلطه له داغه مناسب کسانو کنه ته ځان ته وګوره ته چې کمندو د امام بوونی په غلطه باندې پويږي ته داغه په خبره نه پويږي داغه په عربای نه پويږي نو په غلطه به څه پوهشي غلطه به څه پوشي خدا ټول سازشي په دین خلق بدګمانه کول نو دیم دغه شانتي چل کو او توایا من کان ادول جبريل اوس چې دښمن دی جبريل فلا انصاف له د دې انصاف نشته فلا انصاف له دا ډېر به انصاف دی یا فلی ابوت غیظن د غصه د وجه د کار د وجه دی مرزار شي کار د وجې مردار شي واجا فاینو نزل ولا قلبک یقینا دا جبريل راوړي دا قران مجید را کوزې دلرم ستا په زړه باندې تش په غوګونی تیرې نه الا قلبک تا ته خپتې چې دا جبريل او دا چیرېړو قران الا قلبک باذن الله صرف په غوګونو تیرستان نه دی قران زړه ته خوشکار بیزن اللہ فی اجازت اللہ نو جبریل بانے اعتراض کول نا پا اللہ اعتراض کولو او قرآن سفتنوی مصدق اللہ ما بین ادائی رشتیا کون کے داغے چھوڑان در دینو او ادائیت او زیرد پار دی ماندارو خلق دری قسموی خلق یو قسم دا سی چھتا مشارانو موتقی دی دویم قسمی طالب د دلیل او دریم قسمی مغلوب الحال چې بس هغه ډیر پوئی گینا تو قرآن ادری صفتون راوڑل مصود دقن دید آغا چا دا پاروی چه سوک چه کمدنو آغا دا مشرانو معتقدو و ای دا خبره د مشرانو د خبرې خلاف نه ده چې څوک د دلیل تابع او طالب د دلیلو دا غي باره کی وی وهدن او چې څوک چې ګمدنو هغه مغلوب الحالو هغه ته وی عزت پدی شي او خوشاله بشي رسولور جواب یې وکړل یو جبريل د الله په کمرازي بل جبریل مصدق دے ستاسو دی کتابونو نا خلاف نا راوڑی پا دلیل خبر رکی بے دلیل نا دا او زیر راوڑی ستا دشمنات تا نکان زکا تباشیو چو من لینو او ادایت او زیر دپار نیمان دارو من کانا دول اللہ آسو چوی دشمن دا اللہ دا پرشتو اے او پیغمبرانو دا اللہ خاص کرد جبریل او دی میکال نو دا سڑے کافر دے پو و کافرون فا ان اللہ عدو للکافرین دا دلیل لجزا فو کافرون فا ان اللہ عدو للکافرین ملائکو کی جبریل و میکال داخلو یو دی صرف دا ویلو چې مونږ جبريل نه منو مونږ جبريل نه منو او د جبريل دشمني کو قران وایي چې د جبريل دشمن دی نو دا الله دې د پرشتو دې ټول دې یو سړی چې د یو نیک عالم دشمن دی په دې په حقیقت کې د ټول عالمانو سره دی د ټول عالمانو دشمن دی ځکه د ټول نیکانو عالمانو خبره یو و نو د الله د فرشتو د پیغمبرانو خبره یو و نو جبريل دشمنی دار دی ټول دشمنی شو دوی ملائکه عام ذکر کړل جبريل او میکائیل جدا ذکر کړل ځکه دوی د دې نوم اغسته و دوی وک میکائیل وحی راوړي بیا موږ ایمان راوړو بیا موږ ایمان راوړو د میکائیل او د جبريل نوم دی اغسته و قران مو اغست بل د جبريل په نوم دی لښو زیدل او دی لښو زیدل او قران کریم او بیا د جبريل نوم اغست چې اوس وزیدلو وا جبريل او میکائیل هغه جبريل او میکائیل نه کافر دی یقینا الله رب العزت دشمن دې نه منونکو دشمن دې کافرانو چې څوک د جبريل راوړل شي وایي نه مانی هغه دل دې مې څه شروع شو نو کوفر به بوزي دې سي سره فلقد انزلنا ترغيب للقران راشي قران کریم منه یقینا نازل کړی وی تا آیاتنا بالکل واضح صاف صاف په خپل مقصد فما ایک فربیا زورنا انکار نکی دینا مگر نا فرمانا فما ایک فربیا الا الفاسقون انا فرمان انکار نکی دینا مگر وطن کی دی تابدار ایدا اللہ نا او کل ما آدو آدن زورنا چه صاف دلیل صاف دلائل رالل دیوی که بل دلیل لا شبیا با اومنو بل دلیل را شدا با اومنو دار بی پخوانے عدد تے اسی وعده کئی ده منلو او منینا وعده کئی ده منلو او منینا آیا هرواری چده او کی یو وعده ده منلو ده دین بارکه یو وعده او کی وارتاو کی دیل را یو ڈل ده دینا یو ڈل ارتاو کی نبزو فریقو منم وارتاو کی دیل را یو ڈل ده دینا بل اکثرم لا امنون بلکه زیاد ده دینا لا امنون ایمان نراؤڑی پخپل کتاب تورات نراؤڑی نو فلما جاؤم رسول من عند الله داردی اسی دعوه دا او زورنا پی انکار دا پیغمبر علیہ السلام سنتو دورار چه گو رئی نو دو زائبا یو زائبا دائی چاولانا ایسا شپگ نبی آیاتو ندا دویم زائبا دائی چه سل آیاتو ندا سل آیاتو ندا من باهم خلاصه کې کلمه تقریبا سل سل آیاتونه را په دوالم ما جا هم نه دوی مېسه شروع شي اصل کې میر صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې قران کریم دا یو قاعده ده چې کله یو مضمون خلاصې او بل شروع کوي په فهمینس کې دا آیاتونه راوړي چه آغا پاخره که ده یو پاخره که او ده بل پاول که ده سه آیاتون روڑی چه آغا توچه انکار کئی آغا دوارو سره لگی مخینو سروم لگی رسترو سروم لگی آغای با فرمایل چه قرآن حبل الله ده و ده حبل مانا رسائی ده و ده رسائی چه کل تاسو چه تخپل نیا لیدلی او هغه د چیرلونا یا د بوجو د تارونو نه پړې جوړي نو په څه طریقه باندې جوړي چې پړې جوړي نو چې چیرلی وی کپړې او یا د بوجې تارونو وی نو هغه څه جوړي نو دا چې څه ختم شي ویني چې نور وسره یو ځای کوي نور وسره څه کوي یو ځای کوي لا ختم شي ویني چې نور وسره څه کوي یو ځای کوي قران کریم حبل الله دی دې چې یو مجبور ختم شوی نه چې بل وسره ټوچین کوي یو ځای کوي وسره دا مطلب د حبل الله او قران کریم قل من کان لا یسوع یا سور دا شروړل چې دا مخ کې سروم لګي رستو سروم لګي نو کدا ولا نه شوبا مخ کې د توحید سره لګایم لګي یار موږ به دا عبادت منه لوي خدا عبادت جبريل راوړي او موږ د جبريل خبره نه منو په قران جواب وکړه قراروان مضمون سره لګای موږ به ستاره رسالت او پیغمبري منه لوي خو ستاره رسالت او پیغمبري سو راوړي جبريل دا باندې وایي راوړي نو له اعظم مستا پیغمبري نه منو خدا دوړو سره لګي تو چین دې فلما جاء رسول من عند الله صداقت النبي عليه السلام او دې ته زورنا پاکه چراغ دې تا لوی شان والا پیغمبر ته طرف ده الله نه رښتیا کوون کې داګه چې دې سره سنوي مسله نو راوړې ما كنت بدا من الرسل فما ادري ما يقول بي ولا بكم مصدق لما موافق داوی چې دې سره نماز پرې کوم من الذين اوتل کتاب ارتاو کو یا وړلې نماز ارتاو لو ته ویل کیږي خو په حقارت او بسپکاوی ارتاو په حقارت او بسپکاوی خو قران کریم کې یو ځای صرف کې خودل په معنا ده په هغه ځای کې په حقارت مراد نه ده منګویلو سورت الصافات کې د یونس علیه السلام بارکی وی فنبذنا بلا رای وهو سقیم آیت نمبر 145 یوسل پنځسل وختم فنبذنا بلا رای وهو سقیم کیم خدل را بغاړه باندې او دې بیمارو الزمدار تاول مارا نه ده نبض ارتاول په حقارت سره لکه نظر تو الای انوانی فربستو کناب ذ کنالم من نعال کبالیا نظر تو الای انوانی فربستو کناب ذ کنالم من نعال کبالیا ما دې کمدر استاد خط مضمون تو قتل سرخط ته مو تو قتل ورتاو نکو داس می ارتاو کو کانم دې کنالم من نیال کبالیا لکه سړی چې زړه شي تر ارتاو وي نو داس می ساخت ارتاو کو ورتاول په حقارت سره عذل کا قران وي فریق من الذين اوتل کتاب فاعل له کتاب الله مفعول له ارتاو کو آغا کسانو ارتاو کو یوی ڈلی دا کسانو نا چور کرشی ورد کتاب سی ارتاو کل کتاب اللہ دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب ارتاو کو چرت ارتاو کو ورا ازہورهم آخ و شاعت ارتاو کو شاعت ارتاو کو نو دا دی کڑی دا سی چه تورات راغستی او داس تیزی پشا و روش پوشتی سم تیزو یه قرآن راغستی او شا تای چه کمدنو داس تیز ارتاو کڑی تیزی ارتاو کڑی قرطبی زکر کڑی دی صفیان سوری رحمه اللہ تعالی نوم وی امام صحابی موی هوا بین عیدیم یقرؤونهم مخی تای پروتو تلاوت پہ ولاون کو درس پہ ولاون کو ریسرچ پہ کو تحقیق پہ کو ربطن بے ویل خلاصہ بے ویل عرص بے ویل وَهُوَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ يَقْرَعُونَهُ لَاكِنْ تَرَكُ الْعَمَلَ بِهِ نَبَذِ دَاو لَاكِنْ تَرَكُ الْعَمَلَ بِهِ مَخِتَهُ درس و تدریس پہ کو بیانو بے ولكن تركوا العمل بهم وعمل بفريخه ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فدي حلال تي حلال نوي او حرام تي حرام نوي ختم بكو راجم شي نن قران خواني دا قران خواني دا عدالت شروع کي په تلاوت اسملي شروع کي په تلاوت او تانه شروع کی په ختم د قران پاغي شروع کی او بیا به کې د حق قران خلاف کوي یقرؤونه ولکن ترک العمل عمل به نو حلال او ته ولا حلال نه وي حرام او ته ولا حرام نه وي د ژوند قانوني نه کو. سفیان ابن عینه رحم الله تعالی وی ادرجو فی الدیباج وحلوا بالذهب ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه وای درې خمو کسوره ولا جوړ کړي وا او سرو بوبو باندې ولیکو ولم يحلوا حلاله کله چاپ کوم زیدار د سپنجو درې زینو جلد ولاو کو سپنجو درې زینو جلد ولاو کو کله چاپ کو مزیدار کاغذ باندې چاپ کو په پلاستک پیپر باندې چاپ کو اورنگدار کله زلیدون کې چاپ کو شادی کا تحفہ لے جاؤ زر قرآن مجیدون دازی شادی کا تحفہ چه داد وعدو تحفہ اوڑا خیستای دکم در چاپ کو ولم یحلو حلالو ولم یحرمو حرامو حلالو تای حرامو نوی حلالو نوی و حرامو تای حرامو نوی نوازی داو حافظ ابن قیم وی نوازو کتابک من ورائی ظهورهم وتمسكوا بذخار في الهذيان يود مولار تاولني يود اميان ور تاولني يود طالبان ور تاولني بل افسران ود حاكمان ور تاولني ده ارچار تاول دا غي مناسبو ده مولار تاول دادي چي مولاي بياناينا هر كتاب لټيم څه قران لنيشته مولا چه کمدنو دلیل کی قرآن نه پیش کئی تاویلی ماویلی ده یو خبره ده بل خبره پلانکی عبارتو نبراونی ده پلانکی کتابو نبارتو نبراونی او ده اکابر و اقوال با پیش کئی قرآن مجید براتا نه پیش کئی ده مولا ارتاول دادی ده طالب ارتاول دادی چ ارش کی محنت کئ ارش کی خواری کئ قران کې نه کئ تامیان ورته اول دادی چې ارس زکئ او قران نه زکئ ارس زکئ او قران کې محنت نه کئ او ځان دې نه خبرې د حاکمان او افسران ورته اول دادی چې هغه په غلطو قوانینو فیصلې کئ په غلطو قوانینو باندې ژوند جوړئ او دا اللہ قانون نه قانون کئی دا اللہ قانون نه قانون کئی دا لادمی کالا غل راوالی او قرآن نرالی او نبازو کتابا کمی ورائی زوریم ستا کتاب شاعت آرتاو کو وطمسکو پی زخار پی الوزیانی او پا گر شب او پا دروغو منگرد واقعاتو پاگی بانی تی کمدنو جوان تیرهی پا غلطو نظامونو پاگی بانی جوان تیرهی پا تمسکو پی زخار پی الوزیانی اووی من اللذین اوتو الكتاب مساله بلا شو لوی لوی گیلوی ده مولانا دا که مولانا کتاب حق ادا کولی او صحیح بیانولی او خلقو تیددی اهمیت خودلی نو امیانو که بام تڑپ پیدا شویو طالبانو که بام تڑپ پیدا شویو حاکمانو که بام احساس پیدا شویو در طول مونده مولا دا مونده چی دانو آقا مولا دا حافظ ابن قیم وی اِنَّ الَّذِينَ أَمَرْتَهُمْ اَيَّادِلُوم اِنَّ الَّذِينَ أَمَرْتَهُمْ اَيَّادِلُوم آقا سانج تاوتا حکم کرو چه انصاف پکوئی نبازو کتاب کوستا علو المحرمان اغی کتاب ارتاو کو او حرام حلال کن اغی دا اللہ نظام پر خوضو مولیانو چه کمدنو دا اللہ کتاب سر زیادے کو من از بیگانگا هرگز ننالم من از بیگانگا هرگز ننالم با من هر چه کرد آشنا کرد پیزو دا پردو دا وجنی مدر من خپل را سر اوکرل ارس اوکرو خپلو را سر اوکرل او تل کتاب اغیی دی کمدنو کتاب سر زیادتی شورو کو تا اللہ رب العزت دی کتاب سر غداری مکوا صاف صاف بیان کا صاف صاف بیان کا چکم ستاد عمل وست آغا عملو کا هغه عملو کا سوکه نه مني نه قانون کوي پتاه ثبوت نشتا ستاره به کوم تپوس کی کتابو هغه او کا ارمان چې د قران د قانون اهمیت علما بیان کی د قران کریم او د اسلام د قانون اهمیت علما او خلکو د دې محاسن خلکو ته وایي فريق من الذين اوتوا الكتاب یا وی ډاله دا کسان چې ورکړ شو د کتاب کتاب الله کتاب د الله ورا ازورهم تورات یا قران ارتاوی که آخوا ده شاگانونا اڑو حیثیتی ولا ورنکم ورا ازورین پده ملکی چه پده سالو رو پینزو کالونو که سمرا ارتالونو شو کدا ارتالونو ده اللہ ده کتاب ده پارشوه وی او دا محنت ده اللہ ده کتاب ده قارون کولو ده پارشوه وی که دیشی چه پا تلاوت پانده او پا سورت یاسین پا ختم اللہ رب العزت نظام بدل کرده دا غیر پارخ و محنت نشته کتاب اللہ دا خواست دو اٹونو رضو که اسلامی اسلامی اسلامی یو سو رضی چه آغا دا تلال چه نی اسلامی او نا قرآنی بیا کتاب اللہ ورازورم دخپلو نگیل دا ورازورم آخوا شاگانو دینا کانم لا علمون لکه چې یو پوئی گینا کابل گرام شیخ صاحب رحم الله فرمایل کانم لا علمون لکه چې یو پوئی گینا چې موږ سره د قانون کتاب دی لکه چې دې تاړو پته ني چې دا قران د قانون کتاب دی کانم لا علمون لکه چې دې دیو معنا لکه چې یو پوئی کتاب باندې پوئی گینا ور اول وی فریق من الذين اوتوا الكتاب دا کتاب ور ورکړی شوی دی په اخر کې وی لکه چې دی بالکل چټي ون پړي لکه چې دی په قران د سیارتاو کو لکه چې دی په قران او د قران په دی حق اړو پویګنا سلیک غطفانی روایت ته هغه وی اذا علم العالم فلم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويعرق نفسه اذا علم العالم شكل عالم به خبر پوي شي او فلم يعمل بیا به عمل لکي كان كالمصباح د مثال په شان دي وي دي يضيء للناس چه دې رڼا کي خلق تا ويعرق نفسه او ځان سيزي ابو هريره رضي الله تعالى عنه اشد الناس عذابا يوم القيامه سر په خلکو کې په عذاب کې پرز قیامت عالما لم ينفع علمه هغه مولا وی چې علم ولا فائدہ ورنکي علم ولا فائدہ ورنکي کانم لا علمون لکه چې دی وړو پویګینا درهما لکه چې دی وړو پویګینا چې دا د الله تر طرفه دی امام ماتوریدی ذکر کئی تعویلات کے وَيَعْلَمُونَهُ وَإِنَّمَا تَرَكُوا الْعَمَلَ بِهِ وَي پوئی دل پی وعمل پی نکو نچه بکم علم عمل نوی نو آغا و جال برابری تلخیص کی بے امیلی چه قد ينزل العالم منزلة الجاہل لعدم جریه على موجب العلم چه پا قبل علم چلی گی نا ناغ عالم پا منزلی دا جاہل ترا کشی کانهم لا یعلمون لگا چه دیوڑو پوئی گی نا واتا باو ماتت لو شیاطینو علا ملک سلیمان دوی ما شباو داغی جواب دوی ما شباو پا ملگرتیا دا سلیمان علیہ السلام تب بیان کی اول وما کفر سلیمان سر بیاوام وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ دا نبازه باندې آتسته چې کله قرآن ارتاو کو نو سو خبرالی نو آسمانی کتاب خیرو چې هغه خورای نو ناشر خیر وای ناشر خیر وای او چې کله دی آسمانی کتاب پری خودو داغی مقابل کې سر واغستل نو ناشر شر بشی د خیر د خوراولو په ځای به شر خورای شر خورای چې کله د الله نظام پرې خود د پیغمبر راوړل شوی طریقه د پرې خدا نو یا به دا خورای او یا به د لاړمیکال او غول او ډیموکراسي به خورای بیا به ټول استعدادونه او طاقتونه ورې پاغې سر کېږي. ما تلو شیاطین بیدینه لیډرانو بیدینه پیرانو چې هغې سره اوړل هغې چې کمدنو بیا لستلو شرکی دمونه چې کله مولا قرآن او د قرآن خدمت پریدي نو بیا دې کوډو منتر وبسي شي بیا تعویذونو دکانو کې کله پراتی کچ کوي او کله قمیصونه پلیشتو کاوا کله یو شی پلیشتو کوي کله بل پلیشتو کوي بیا غي بس روان شي کله وی پیریان دي کله وی دیوان دي سره کله وی دور دي کله دور دي لګیای بیا وتبعوا ما تطلو الشیاطین اغی بسی بیا روان شي. نو دا قرآن کریم نتیجه ویلا چه کل دی اسمانی تعلیم قرآنی تعلیم پری خودو بیا با دا مولان شر خوری دا اغنه با شر خوری گی واتباو ماتدلو شیاطینو او روان شلی پاغس بزی چلستل با شیطانانو تدلو دا مزاری بمانه نمازی دا علا ملک سلیمان شیاطین دا مراد یوازی هغه دا کمدنو دا پیریان والنی دی و بس بیدین پیران بیدین لیڈاران ټول شیطانان دی مخی من مانا کردو علا ملک سلیمان پا دوران دا باز شاید سلیمان علیہ السلام کی پا آغا دور کی دا جادو دا کوڑو دا منترو چرچا زیادتا وا علا ملک سلیمان پا دوران دا مملکت دا سلیمان علیہ السلام کی فما کبر سلیمانو دا فما کبر سلیمانو ولیکن شیاطین کبرو دریم گاندا دویم اعتراض او داغی جواب دویم اعتراض داو دویم اعتراض چه دی ویل چه تب بیان کی دا سلیمان علیہ السلام تذکرہ کئے سلیمان علیہ السلام نو مخلی اور سلیمان علیہ السلام تذکرہ کہے حالانکہ سلیمان جادوگرو نو چی پا خوی سانی نو دوارو یارانی نو توم رات جادوگر خاری زکر تو سلیمان علیہ السلام صفتو نہ کہے تاغل صفتو نہ کہے قرآن کریم جواب کی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ دَا بُسُلَيْمَانَ تُحْمَتْ تِي چه ده سلیمان مملکت پا جادو چلے دو دا جه کمدرو پا سلیمان اعتراض دے او بختان دے تُحْمَتْ تِي بے کوڑی منتری جادو دا جه کمدنو دا شیاطین اکڑیو سلیمان دا نو کڑی بیدین خلقو دا کڑیو سلیمان لمن دا دین پاک دا دا دی اعتراض حاصل دا دی چه دا کم زین استا تائیدات ملاوی گی تائیدات ملاوی گی دا کم زین اوستا ملگرتیاوی دا آغ زین استا تقویت کی گی نو اوس په پاغي اعتراض کوي مکه در نصر غوساو چې په سانه دې اعتراض کوو اوس در نه لاس او پکړ کوي ملګری در نه کټ کوي تکاوله ما حق چې کوم دې کندنو تاب تائیدات کې پېښ کړي تکاوله ما دې وبند تائیدات کې پېښ کړي په دې به وي هغه ګستاخانو او هغه مشرکانو هغه مشرکانو یا ایمان نتیمیا ایمان نقیم رحمه اللہ تعیید کے پیش کائے دیب ہوئی اغا گمراہو ابن تیمیا گمراہو محمد ابن عبدالوحام رحمه اللہ گمراہو آغا گمراہو شاہ اسماعیل جعید رحمه اللہ گمراہو آغا گمراہو ملګری ولا نکړ کای چې ستا تاییدات ملاو نشي او ستا مسئلہ بدنام شی لا سو پیدا نکٹ کئی تب ادا نکئے چه تب آوائی چه آو غیب دا غشانت منا عبارتون ایدا سید خاص کالی کلی دی بس سڑے سو کی سڑے سو کی بس آو داو دا غشانت پلان کی دا غشانتی لکلی پلان کی دا غشانتی لکلی نا تب ادا نیکان و عالمان و صفائی کئے شیر قرآن رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل وَإِذَا مَا دَرَا مَا چِرَاتْلَمْ مَا زَانْتَ مَقْصَدُ نَيْخِو یو اعتقادیات و اصلاح او بل رسمون و دبیدات و رد ویدہ میں یو زانت ایخیو او دویم میں زانت ایخیو دنیکان و عالمان و صفائی شیز منگ پا علاقہ کی نیکان عالمان بدنام شیو اوبر نام شیو چې کوم چې کمندرو د کار عالمان نو دا غي حیثیت ډیرو هغه له حیثیت ورکړو او چې کوم انقلابی خلکو او دا غي د تعلیماتو د وجه نه په خلکو کې انقلاب پیدا کړو هغه دی بدنام کړو حمایت زما د هغه صفائی کوم زما د هغه صفائی کوم دا غ نه کانو عالمانو دا غی صفائی کوا کلمہ چه کمدنو تا تووئی چه مانا رومی چه او نام مشرکو او گور آگو ویلی دی نام احمد چو چونی یاری کند تاکی نور چو مددگاری کند نبی علیہ السلام نمبسن مدد کئی چه دا غی نور مدد کرده دا غی نمبولی مدد نکئی ویو بو گور آغا مشرکو اوز ده ده شیر پا مطلب ده نپوئی گی مانه رومی چه او ناو ده وحدت الوجود ده عقیدی صوفی او او ده بلچا وجود ارزی گرنی نو مدد بیسو منی او خدا ہوئی چه انتا حسبی انتا کافی لیسا غیر کونا نیسل قلب وقتیم لی بخیر اللہ ترا لپورای بلی سپنا ها ده بلنا مدد گواری خدا بوئی گینا نو اعتراضو کی یا نانو توی رحمه اللہ بارا کی بوئی چه مدد کر اے کرم احمدی کی تیرے سیوا نہی قاسم بے کس کا کوئی حامی کار مدد کر اے کرم احمدی کی تیرے سیوا اے نبی علیہ السلام کرم مددو کا نہی قاسم بے کس کا کوئی حامی کار دا قاسم بغیر ستان بل مددگار نشتا اوز پتل سوائی چه دانو توی رای مولا مشرکو یا دا مولانا زکریا رای مولا بارکی سوکسو ہوئی یا دا کمدنو دا شاہ اسماعیل شہید رای مولا بارکی یا دا گنگوی رای مولا بارکی تو پاگی فتوہ لگئے دا خود زان نلاس پکٹ کول لی او پل سنت چه کمدنو خراب ہو لی او قرآن کریم تا تا طریقہ خیئی شیخ سادی ہوئی بلبلا مجدد بار بیار خبر بد ببو مشہور مبگزار بلبلا مجدد بار بیار یا بلبلا سپرلی زیر راوڑا خبر بد ببو مشہور مبگزار او ناکار خبر اس پیرو تا پریدا پختانوی خزل خلق پڑیران خورزئی دا غلط خبر نسبت غلط ہوتا کهو او دا خو خلق و لامن پاکاوا کداغی دا خبر تاویل کی دنو تاویلو کا صحیح مطلب بیان کا او که صحیح مطلب نبیانی دو نو یا ہوای چه دا پا حالت دا جذب کی شوی دا او که بیام نکی دا واتا ہوای چه دا پا کی چاوردن نکلی دا پا بلاو نیکانو بندگانو خلقو چه کمدنو خبری ورطا پلی دی رساله اولی کلا و مجد الدین فیروز آبادی پسی منصوب کلا چه امام ابو حنیفه کافر دی مجد الدین فیروز آبادی تینا خبرونو امام احمد ابن حنبل ملاستو بیمارو معتزله ولا تپوس لرالن دکر دلان دبالغ دلان دی ولا خط کی خودو چې ما دا مسله غلطه کړې و او زه رجوع کوم اول قران مخلوق هل قران مخلوق د بالغ دلاندې ولا خط کې خوده دا سه بلا شوی د ملګرو صفایو کا د ملګری صفای د خوشاله ذریعہ وا زید رضی اللہ تعالی عنہ او اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه په یو صادر کې ودو یو کافیه سنا تیرې دو هغه چې کندنو د خپل ولیدلې چرپوت یو قتل ودا خپل شي دي ان هذه الاقدام بعضها من بعض دا خپل شي دي نو دا د پلار او د زوی دا د پلار او د زوی خپل دي نو ګوتو نه پیژندلو چه دا سی گوتی دا دا پلار او دا زویوی زکا دی گوتو که دا کافیه سناسو تجربه دا بیا چه کور تلار چه نو پلار سره با دی پل گوتی دا خو برابر کې نو پا یو گوتا که بستاو دا پلار مناسبت وی خامخا و مناسبتی نو آغا چه کداو قتل نو آغاوی این ها دل اقدام بازو آمین باز دا دا پلار او دا زوی نبی علیه السلام سخ خوشاله شو ستا خوشاله شو لکه خلکو بهوي زید چې د سپین دی او ساما تور دی دا څنګه د زید شو دی دا څنګه د زید شو دی خلکو به خبرې کولی چې د هغې سفایون شو نبی علیه السلام خوشاله شو د نیکانو عالمانو باندې تهمتونه مه لګو د هغې چې کمدنو سفایوکړه قرآن کریم د سلیمان صفایي کوي او شیاطینو ته خبره ورته وي اغای دا دکندنو خبر ارتاوی ولیکن دا شیاطین کفرو دیران تا خزل ارتاو کان دا شیاطینو کار دے خویا و طریقہ قرآنو خودلا چه تاویل با دا چا دا پارا کئے سلیمان لبا تاویل کئے شیطان لبا تاویل نکن مطلب عالمان با دو قسمی زنی با مشعوری زنی با غیر مشعوری کده غیر مشعوری او شرکی قول راشی نو راجی نی آغا پتا ضرر نورکی آغا وان پیجنی نم غیر مشعور نقصان نکی او ده حاشی خبری وقیلا و رویا چه پلاری نی معلوم او چلتا پا یو خاشا کی بوجت الاسرار کی درت الماسپخین کی قصیده غوثیه کی خدای کی بخشش کی دا سر اوڑی دا کس بلبت بطن کی دا راوڑی دی پریدوان رکوان خوش عالم مشعورو نو بیا مشعور با دو قسمه دی یو مشعور دا دی چه آغا پا توحید و سنت کی مشعورو بل دا دی چه پا شرک و پا بیدت کی مشعورو نو چې کوم په توحید او سنت کې مشهور نو داغه خبره تعویل وکړه داغه خبره تعویل وکړه چرته تلخیص کې ولې ویلي ما لم یولم او یظن اپنا وکیل الله للشمس اطلعي هغه ځای کې ما لم یولم او یستدل نو داغه چې داغه او قول د توحید او سنت مشهور او په توحید کې مشهور او داغه خبره شرکی رااله داغه کې څو کا تعویل وکا په چې په شرک کې څو مشهور او شرکی خبره څه شو رااله او څه په کې څه کوي صدا توجیه القلب مال ارزا کایلوونه ده سره تعویل کوي هغه په خپل په دې خوشاله ده داغه عقیده دغه ده ورته وایي چې دا عقیده دغه و او اسخا دی د منون کې اسخا دی لکه در رضا خان خبر رالا شاگه چه کمدن ہوئی کار عالم کا مدبیر بی ہے عبدالقادر حضر چشتاویل کن داغا عقیده داغا دا داغا خبر رالا چه نبی علیہ السلام یا دافع الولائی والوبائی والقاس والعلم چه نبی علیہ السلام تا دافع البلاوی والولا والقاس والعلم داو نو دا غدغه عقیده ده چې نبی علیہ السلام مختار کله هغه تعویلات او تاجت نشته نعیم الدین مراد آبادی له تعویلات او تاجت نشته عمر اتروی له تعویلات او تاجت نشته داسې نور بریلیانو شیعاګانو داغی خبرو لطاویلات آجت نیسر ده ده غسخار قیده وما کفر سلیمان کفر نو کڑه سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو و شیطانانو کفر کڑاو اغی کفر کڑاو کفر سو یو علمون الناس سیر دوار پیلیی دی منس کے آتے فرا نوڑو تلخیص کی بلی ویلی چه کل جمله ثانیه ده اولا ده پارا بیانی نو بیا بکی خلق حرفیات اپنا روڑی زکارده با منس کی شدت اتصال لی نو کفرو سو اغا کفره یو علمون الناس سیرا چه خوده بے خلقو ده جادو جادو خودلو ده کفروی امام ابن تیمیه رحمه اللہ وی او تفسیر عزیزی کی شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ نقل کری دی چه ده جادو طول قسمون چی دی نپاغی کی کفر دی جادو بغیر ده استمداد ده ارواح خبیصو ننکی گی چه سول ده پلیت و ارواحونا ده شیطانان و ده ارواحونا مدد نی غختلے نو جادو نزده کی گی نو اول با ده کافر کئی نو بیا باغی تعدی کی گی و کارو نبدل کئی کارو نبدل کئی نو جادو خودل جادو زده کول اغا چه کمدنو کفرو نو کفرو ده کفر تفصیلیو کو یو علمون الناس استیر چه خودو خلقو ده جادو نو بس رو گو وان خیر دوانا نحن